Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Ministrowi zdrowia i młodym lekarzom nie udało się porozumieć. Protest głodowy trwa. Kondycja polskiej gospodarki jest bardzo dobra, ocenia przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej i prezes Narodowego Banku Polskiego. Kierowcy wciąż skarżą się na firmy ubezpieczeniowe. Chodzi m.in. o zaniżanie kosztów naprawy samochodów po wypadkach. Lekarze rezydenci kontynuują rozpoczęty w poniedziałek protest głodowy. Brakiem porozumienia zakończyły się rozmowy z ministrem zdrowia, choć obie strony zapewniają, że są gotowe do dalszych negocjacji. Konstanty Radziwiłł zapewnia, że rozumie stanowisko młodych lekarzy i że resort, tu cytat, zmierza w kierunku, którego oczekują. Z kolei protestujący ocenili, że nie przedstawiono im żadnych konkretnych propozycji. Chcą podwyżek pensji do 2 średnich krajowych, ale także wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Zmniejszenia biurokracji czy skrócenia kolejek. Minister podkreśla, że nakłady na służbę zdrowia rosną. W tym roku mają wynieść niespełna 5% PKB. Komisja weryfikacyjna zajmująca się warszawską reprywatyzacją skrytykowała list, który napisał do niej Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar informował w nim o skargach, które wpływają do jego biura od osób wzywanych w różnym charakterze na rozprawy komisji. Według przewodniczącego komisji Patryka Jakiego rzecznik działa w obronie handlarzy roszczeń i powinien podać się do dymisji. Mamy list od Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie handlarzy roszczeń, a nigdy wcześniej nie wpłynął do nas list od niego w sprawie ludzi wyrzucanych na bruk, którzy często nie mają pieniędzy na pomoc prawną. Czyli on broni tych bogatych, tych, którzy się bogacili kosztem wszystkich mieszkańców, a nie broni tych ludzi wyrzucanych z mieszkań. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego, dlatego uważam, że po tym skandalu powinien się podać do dymisji. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar uważa, że nazywanie go obrońcą handlarzy roszczeń jest czymś zupełnie nieadekwatnym. Tłumaczy też, dlaczego napisał list. Rolą rzecznika jest bronić obywateli przed nadużyciami władzy. Czy są to lokatorzy, czy są to urzędnicy, czy są to więźniowie. Każdy może składać skargę do biura rzecznika. Rolą rzecznika jest analizować te skargi i następnie przedkładać odpowiednie wystąpienia organom władzy publicznej. A dziś komisja weryfikacyjna zbierze się na kolejnej rozprawie. Tym razem będzie ona dotyczyła reprywatyzacji kolejnych 3 działek na placu Defilad. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Ta decyzja jest zgodna z prognozami ekspertów. Oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych nie zmieni się. Przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński prognozuje, że w przyszłym roku wzrost gospodarki będzie niższy niż w obecnym, ale przyzwoity, blisko naturalnej stopy wzrostu między 3,5 a 4%. Podkreśla też, że polska gospodarka jest w tej chwili w bardzo dobrej sytuacji. Polska gospodarka znajduje się w świetnej sytuacji. Wzrost gospodarczy jest wysoki, właściwie na poziomie bliskim naturalnego tempa wzrostu, czyli wykorzystania maksymalnie tego, co możliwe, a jednocześnie nie za wysoki, żeby przegrzewać gospodarkę. Wszystkie podstawowe elementy są zrównoważone w naszej gospodarce. No się rzadko zdarza taka sytuacja. Według prezesa NBP obserwatorów niepokoi jedynie wzrost płac, ale jak podkreślił, jest to esencja rozwoju gospodarczego. Nie maleje liczba skarg na firmy ubezpieczeniowe. Piszą je kierowcy, którzy płacą OC ostatnio mocno podwyższone. Co nie podoba się ubezpieczonym, o tym Aleksander Przoniak. Skarżący się wytykają, że ubezpieczyciele zaniżają koszty naprawy samochodów po wypadku, zaniżają wartość szkód, ograniczają czas wynajmu samochodów zastępczych i źle szacują wysokość odszkodowania. Rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow zwraca uwagę, że od wielu lat firmy ubezpieczeniowe domagają się najtańszych zamienników części samochodowych. Takie mieliśmy twierdzenia, że dlatego nie należy stosować części oryginalnych, bo auto wtedy zyska. Eksperci rzecznika finansowego przyznają, że ubezpieczyciele rzadziej odmawiają przyznania samochodu zastępczego. Jednak Paweł Wawrzczak zwraca uwagę, że starają się oni maksymalnie skrócić czas wynajmu takiego pojazdu. Nie chcą też wypłacać odszkodowań za unieruchomiony samochód. Na przykład są uszkodzone drzwi, które są kwalifikowane do wymiany, a ubezpieczyciel swobodnie twierdzi, że można było się z punktu A do B poruszać. Rzecznik finansowy postuluje, by szkody po wypadkach były wyceniane przez niezależnych rzeczoznawców. Dziś robią to osoby związane z ubezpieczycielami. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze trochę sportu. Wieczorem reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Armenią. To będzie przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Adam Malecki. Jeśli Polacy wygrają, przybliżą się bardzo do mundialu, a mogą nawet awansować. Potrzebny jest do tego przy zwycięstwie biało-czerwonych remis Czarnogóry z Danią. Selekcjoner Adam Nawałka, choć miał mało czasu na przygotowania, przekonuje, że drużyna jest gotowa do gry na najwyższym poziomie. Drużyna prezentuje się pod względem mentalnym bardzo dobrze. Jest głodna sukcesu, świadoma wagi tego,

Oj, będą grali dzisiaj w piłkę wieczorem, ale to wszystko dopiero wieczorem. A, pan wokalista urodziny ma. Wszystkiego najlepszego, panie wokalisto. Wszystkiego najlepszego, panie wokalisto. O, tu jeszcze jeden list od pani Marzeny. Dzień dobry, pani Marzeno. Jakoś wyjątkowo ciemno za oknem, jakby dopiero piąta była. To już 11 po szóstej. 11 zaczynamy, poranna audycja. Kłaniamy się państwu. Rzeczywiście, jakoś tak nieprzyjemnie za oknem. Jak to się stało? Tak sobie jadąc do pracy, pomyślałem, że jeśli mają państwo taką możliwość, to dziś opony założyłbym takie pełnodeszczowe, jak w Formule 1, takie full wet, jak mawiają. Czy ja mówiłem dzień dobry? Tak jakoś ciemno mi się wszystko jakoś tak. Dzień dobry państwu, poranna audycja, zaczynamy. A pan śpiewa, proszę bardzo. Do pytania, czy na nogi też opony pełnodeszczowe. Zdecydowanie polecamy i też jeszcze parasol by się przydał. Pada, mocno pada. 2273, Piotr Łodej przy telefonie, ranek małpa polskieradio.pl 71335, a my dziś... Zapraszamy do trójki. Państwa do dziewiątej. Zapraszamy, no i na przykład będzie śpiewane zdecydowanie. Wiem, zachodzą państwo teraz w głowę, o co chodzi. Powiem tylko tyle. Adam Malecki jest w miejscowości, w której odbędzie się dziś mecz. Szedł sobie wczoraj ulicą, szedł i nagrał. Takie przedmeczowe pieśni. Dziś jest mecz i o tym będziemy rozmawiali. Przed dziewiątą połączymy się z Adamem Maleckim, no bo dziś bardzo, bardzo ważny mecz naszej reprezentacji w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Ale to przed dziewiątą, a generalnie przez cały dzień to będziemy w bardzo ciekawym miejscu. Tutaj pszczelarz taki Jurek jeszcze jest. Dosłownie metr od domu, kurde, przechodziła niedźwiedzica. Ul mu wyniosła jeden, to do dzisiaj nie znalazł. To już jest 3 lata, mówi. Ale poszukiwania trwają. Tak, to bardzo ciekawe miejsce z bardzo ciekawą matematyką. Ja mam do Czarnej 10 kilometrów, a od Polany do Żukowa jest 12. Jak pan 10 razy 12 przemnoży, to za mną jest 120 kilometrów na wschód kwadratowych totalnego odludzia. Tak to właśnie wygląda. Gdzie będziemy? Państwo wiedzą, bo już zapowiadaliśmy to. Będziemy dziś o poranku w Bieszczadach. Nasz specjalny wysłannik jest na miejscu. No i będziemy próbowali się połączyć i opowiedzieć Państwu, jak to wszystko wygląda. Gdyby Państwo chcieli opowiedzieć o Bieszczadach i swoich pobytach, będziemy bardzo zadowoleni. Bardzo, bardzo. Zapraszamy serdecznie. Aha, pan Darek jeszcze tak. Co pan taki rzeźki? Daj pan ludziom wstać, powoli, spokojnie. To teraz, panie Dariuszu. Bez nerw. I can't get there on my own. You can't leave me here alone. I'm just trying to do what's right. Poor man ain't a man unless he's fought the fight. Point you out, waste of space in a faceless crowd. Tell me what I have to say. If you know what's right, then you walk away. When the walls come down, when the walls come down. When the walls come down, when the walls come down, one by one I've seen them fall. Don't show up at all. I'm just here to fight the fire. Oh man ain't a man unless he has desire. When the walls come down, when the walls come down, when the walls come down. Come down. You tore out my heart and you threw it away. The western girl, eastern night, took a wrong turn and found surprise away. Now there's nothing in the way. In a way, in a way, in a way. When the walls come down, when the To nie są przypadkowe działania. Jeśli mogę tak powiedzieć, spokojny utwór, żeby się Państwo mogli spokojnie wybrać do pracy i żebyśmy się spokojnie mogli wybrać do spokojnego miejsca. Trójka wraca do korzeni. A w tym spokojnym miejscu jest Łukasz Karusta. Dzień dobry. Hop, hop. Dzień dobry. No to kawał drogi jest stąd. Przenosimy się nad Solinę. Przez cały dzień tam będziemy nad Zalewem Solińskim, w Solinie, w Poleńczyku i Bieszczadach. No i przede wszystkim to pytanie, czy rzeczywiście tam jest tak spokojnie? Tak. No o tej porze to jest bardzo spokojnie. O tej porze to tutaj nie ma jeszcze nikogo, jest bardzo cicho, bardzo spokojnie. Nic się nie dzieje, bo w samej Solinie i w samym Polańczyku, bo w tej chwili jesteśmy w Polańczyku przy samej plaży, to jest gmina Solina, ale Polańczyk, Solina tutaj tuż za rogiem jednej odnogi Zalewu Solińskiego, ale w samej Solinie i w samym Polańczyku, tak po południu, w ciągu dnia, to aż tak bardzo spokojnie nie jest na tych głównych deptakach, na głównych ulicach tych obu, no kurortów, nie bójmy się tego słowa, bo w sezonie to są kurorty, to sporo ludzi wciąż, ta jednak ta bieszczadzka jesień przyciąga, pogoda jeszcze nie jest taka zła, więc no, tłumy to może za duże słowo, ale sporo ludzi po południu tam spaceruje. Ale właśnie o to chodzi, żeby tych tłumów nie było, żeby tak sobie spokojnie pospacerować. A to już jest ten moment, w którym liście są kolorowe na drzewach? No właśnie jeszcze nie, albo przynajmniej jeszcze nie wszędzie, bo tutaj nad samą Soliną, nad samym Zalewem Solińskim, na który teraz patrzę, to liście są jeszcze zielone. Czyli podobno zielone tak jest, że to zielone wzgórza nad Soliną, jak najbardziej. Jeszcze, bo tak naprawdę to może się stać nawet jutro albo pojutrze i z dnia na dzień te liście robią się żółte, pomarańczowe, czerwone i tam wyżej w górach trochę, jak pojechałem w stronę Cisnej, w stronę Wetliny, to tam już te liście są żółte, pomarańczowe, gdzieniegdzie nawet czerwone. Tam już, bo tam w nocy już od czasu do czasu przychodzą przymrozki, a tutaj jeszcze nie. Nad samą wodą jest zawsze trochę cieplej. Temperatura wody wczoraj to było 18 stopni. Kąpać się można. No kąpać się można, proszę bardzo. A temperatura powietrza w tej chwili 10,5 stopnia, ale jak tutaj przyjechałem na przykład w poniedziałek rano, to w poniedziałek rano tutaj był plus 1 stopień tylko, a gdzieś tam wyżej w górach podobno minus 6. No dobrze. Także nie zawsze jest tak różowo. To pora na zaporę. Pora na zaporę, tak, bo oczywiście od czegoś trzeba zacząć, jak przyjedzie się w ten region, w Bieszczady, później się wybierzemy gdzieś wyżej w góry, a na razie to pospacerujmy po samej Solinie i po samej zaporze, czyli taki punkt najbardziej rozpoznawalny tutaj w Solinie, no obowiązkowy punkt wszystkich wycieczek, które jadą albo wyżej w Bieszczady, albo zatrzymują się tutaj w Poleńczyku, albo w Solinie, no to na początek trzeba pójść na zaporę. I ja po samej zaporze i po elektrowni spacerowałem z jej dyrektorem, z panem Krzysztofem Majcherem. Jesteśmy w hali turbin, gdzie przypływa woda i ona uruchamia turbiny, które obracają się na tym fale, przynoszą ruch obrotowy zamieniany w energię elektryczną. Kilka metrów pod nami, słychać szum wody, to są przecieki kontrolowane, które być muszą. Jesteśmy teraz około 10 metrów pod dnem Zalewu Solińskiego. Niżej się nie da. Niżej się nie da, pod nami są jeszcze fundamenty zapory. Jest tutaj około 760 milionów metrów sześciennych betonu. Za chwilkę pojedziemy tą winą. Wyszliśmy w doskonałym miejscu, bo o to między innymi chciałem zapytać. To jest słynny mural, który powstał na Zaporze? Tak, ekomural. Co znaczy ekomural? Widoczne rysunki zwierząt naniesione były poprzez umycie kerczerem ściany betonowej z mchu i z nalotu. Tak naprawdę to, co tutaj widzimy, to jest rysunek, tworzy czyściejszy beton od betonu bardziej zabrudzonego. Czyli mural na brudzie. Mural ten niestety znika, gdyż następuje, tak jak pan zauważył, brudzenie się ściany z powrotem i niestety za kilka lat ten mural pewnie zniknie, także zapraszam do Soliny, aby jeszcze go zobaczyć, póki istnieje. I to jest podobno największy mural w Polsce, tak? Tak, mamy tam chrząszcze, mamy tam ptaki, mamy ryby, jakieś gady chodzące, ma wysokość około 70 metrów, a szerokość jakieś 100, to naprawdę dopiero z kilkuset metrów dobrze to widać. Chodźmy dalej. Jak powstawała zapora i jak powstawał zalew, to te wioski, które zostały zalane, ile tych wiosek było? Generalnie pod wodą znalazło się 126 zabudowań z 8 różnych wsi. Najwięcej zalana była miejscowość Solina. To ona zniknęła. Część mieszkańców przeniosła się na tereny wyżej położone, te, które nie zostały zalane. Natomiast domów łącznie wyburzono, tak jak powiedziałem, 126 6 wszystko. Wioski to jest duże powiedzenie, czasem były to tylko przysiółki. A ile osób mniej więcej tam żyło? Gdzieś między 800 a 1000 osób. Część z nich przenosiła się na sąsiednie miejscowości, dostawali gospodarstwa. Czy były wtedy, no bo wyobrażamy sobie, gdyby teraz taki projekt miał powstawać, to byłyby pewnie protesty. Czy wtedy też były protesty? Nie, no proszę pana, co? Ale wtedy ludzie mieli do gadania. Nie chciałbym parafrazować słowa tyle, co coś tam za okupacji, ale kto tam się kogo pytał? Przejęto nazwę Soliny, zmieniono nazwę, to w latach 80. miejscowość Zabroć, na Solinę. Bo prawdziwie Soliny tej już nie ma, ona jest pod wodą. To o czym tu mówić, jaka to Solina? Obecni mieszkańcy tych okolic nie żałują, że powstała zapora, że powstał zalew. Wręcz przeciwnie, to ona tutaj daje w tej chwili pracę i życie. To różnie bywa. Czasem sentymentem wracają do tych swoich miejsc, domów nad Sanem, że mogli przed wyjściem ochotę, jako dziecko wspominają, pokąpać się, wrócić. Z drugiej zaś strony, jak się ogląda zdjęcia sprzed tamtych lat, to bieda tutaj była straszna. Domy przewracające się, pokryte strzechą. Na pewno obecnie poziom życia mieszkańców otoczenia Soliny jest wysoki. Dlaczego? Solina jako miejsce atrakcyjne turystycznie jest bardzo bogatą gminą. Telefon windzie trochę jak w kopalni. Do tego służy. Tutaj jesteśmy teraz w zaporze, otoczeni milionami metrów ton betonu. W ogóle nie ma zasięgu telefonu komórkowego. Żona nie zadzwoni. Jesteśmy teraz na wierzchu zapory, czyli na samej zaporze. No widok piękny oczywiście. Przychodzi pan tu sobie tak czasem pokontemplować? Tak. Czy już nuda? Nie, Solina się nigdy nie znudzi. Jak to mówią niektórzy, jedziesz do pracy czy na Solinę, prawda? Jadę do pracy na Solinę. No miejsce do pracy idealne, widok przepiękny. Tam opowiadał też o historii Soliny, tej Soliny, której już nie ma, która już jest zalana wodą, opowiadał historyk pan Stanisław Drost i on mówił, że no tutaj to te wioski były położone nad brzegiem Sanu, a w tej chwili w tym najbardziej głębokim miejscu zalewu są aż 62 metry. Tak sobie po prostu pójść, posiedzieć i się pogapić. No, z przyjemnością, zdecydowanie. Łukasz Karusta jest na miejscu, będzie państwu opowiadał. Pan Paweł z Krotoszyna napisał: moje marzenie to pojechać w Bieszczady bez telefonu, bez telewizji, ale z radiem. Więc proszę mi tak o nich opowiadać, żebym chciał jeszcze bardziej. Panie Pawle, gwarantuję, że tak właśnie będzie przez cały dzień. Łukasz Karusta będzie państwu opowiadał. A my jeszcze jakieś będziemy muzyczne akcenty też znajdowali. Góry aż do nieba i zieleni krzyk, wolna droga pośród kwiatów i złamany krzyż, strumień skrytych mroku i zdziczały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy, ile łez, krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nadokryte, niebo pełne gwiazd, tańczą szare papielice, są sypiana nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są. Świerki, ogrewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nas je dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, deniowej brzeg, gdzie w tych Bieszczadach będziemy dziś przez cały dzień, no ale też nie zapominamy o meczu. Nie wiem, czy się redaktor ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że w tej chwili to słabych drużyn też w ogóle nie ma, prawda? Strzelarze są silne. Ten poziom, no to już się tak bardzo wyrównał, że prosimy o patrzność, o remis Czarnogóry z Danią. Dziękuję bardzo. No, my dziękujemy bardzo. Oczywiście Czarnogóra, Dania i remis dla nas idealny. Tak się zasiedzieliśmy trochę w tych Bieszczadach. Ale ten już... remis to przy założeniu, że wygramy. No, wyobrażasz sobie jakąś inną historię? Nie wiem, zastanawiam się. Krzysztof Zyblewski. Bez porozumienia zakończyły się rozmowy ministra zdrowia z protestującymi rezydentami. Obie strony zapewniają, że są gotowe do dalszych negocjacji, ale nie ustalono terminu kolejnego spotkania. Około 30 młodych lekarzy, którzy są w trakcie specjalizacji, prowadzi w Warszawie od poniedziałku głodówkę. Domagają się podwyżek i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Według ministra Konstantego Radziwiłła lekarze rezydenci domagają się pensji w wysokości 6 do 8 tysięcy złotych miesięcznie w zależności od specjalizacji. Szef resortu ocenia, że takie oczekiwania są nie do spełnienia. Po rozmowach protestujący zapowiedzieli, że nie przerwą głodówki. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie kolejne osoby mające związek z aferą korupcyjną w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Chodzi o wyłudzenia i oszustwa, których mieli się dopuszczać pracownicy sądu. W tej sprawie tymczasowo aresztowano już 6 osób, a zarzuty usłyszało w sumie 14. Według ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry afera w krakowskim sądzie pokazuje skalę patologii w wymiarze sprawiedliwości. Te kolejne zatrzymania pokazują naszą determinację w oczyszczaniu polskiego też sądownictwa z tych wszystkich patologii, które narosły przez całe lata i które były, można powiedzieć, tolerowane do tego stopnia, że bezkarność dotyczyła ludzi pracujących na wysokich szczeblach wymiaru sprawiedliwości w sądownictwie i w samym Ministerstwie Sprawiedliwości. Śledztwo dotyczy m.in. zamawiania fikcyjnych ekspertyz i analiz. Z ustaleń prokuratorów wynika, że sąd zawierał z zewnętrznymi firmami umowy o świadczenie usług. Następnie firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom tego samego sądu. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny wezwał swoich zwolenników do zorganizowania protestów w 80 miastach Rosji. Chodzi o te ośrodki, w których działają jego sztaby wyborcze. Pikiety miałyby odbyć się w najbliższą sobotę. Opozycyjny polityk już w grudniu ubiegłego roku zapowiedział swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Obecnie Nawalny odsiaduje wyrok 20 dni aresztu za naruszenie ustawy o zgromadzeniach. Dlatego, jak podkreślają rosyjskie media, nie będzie mógł uczestniczyć w sobotniej akcji. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Deszczowy dzień przed nami. Najwięcej opadów na północy i północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. Wieczorem silny, bardzo silny, a może nawet porywisty. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Łodzi, Olsztynie, Grudziądzu, Lublinie i Łomży, 12 w Warszawie, Częstochowie, Trójmieście, Pile i Cisnej, do 13 w Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy państwo wiedzą, że... Dziecko trzeba przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie. Jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. Dzieci wiedzą lepiej. Dziś o 10:15. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem programu jest producent leku Pyralgina. Pyralgina, lek na ból i gorączkę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Niezawodny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie. W ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A+++, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny.

się monstrom. Krzysztof Zalewski. 19.07, Marcin Pośpiech i prasa. Dzień dobry, Łukasz z Solina. Zobaczymy taką ładną koszulkę. Konkurencyjną, ale Solina przecież przepiękna. Rząd szykuje się na epidemię. To Dziennik Gazeta Prawna, Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że wraca epidemia odry, a uśpioną bombą jest grypa. Narasta problem cholery w Afryce. W pierwszej połowie roku wykrywano codziennie nawet 5 tysięcy nowych zachorowań. To w Jemenie, to doniesienia z ostatnich miesięcy. Również polskie statystyki nie pozostawiają złudzeń. Na przykład w tym roku do września na wirusowe zapalenie wątroby typu A zachorował 1700 osób, podczas gdy rok temu zaledwie 27. Rząd chce więc przygotować się na najgorsze. Szczepienia interwencyjne, kwarantanna, szybki dostęp do kombinezonów ochronnych, prostsza kwalifikacja do szczepień. Nad takimi regulacjami na wypadek zarazy pracuje Ministerstwo Zdrowia. Ważny temat na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Z kolei Rzeczpospolita na jedynce dziś temat gospodarczy, podwyżki dla Polski. B. Presja płacowa rozlewa się z zachodu na cały kraj, niczym front atmosferyczny rozlewa się, a płace rosną. Na Lubelszczyźnie w sierpniu wzrosły o 4,9% w skali roku, co na tle innych regionów jest dosyć małą zmianą. Dla porównania, na Śląsku wzrost płac w sierpniu rozpędził się do prawie 9%. Także dzisiaj tematem numer jeden z pewnością będzie komisja reprywatyzacyjna. I także w Rzeczpospolitej na ten temat sporo dziś jest. Tajemnice kamienicy na Marienstadzie. Chodzi o kamienicę pod Łabędziem, odbudowaną ze środków Skarbu Państwa w latach 47-48. Spadkobiercą właścicielek posesji na Marienstadzie zwrócono ją na podstawie decyzji prezydent Warszawy z 2008 roku i umowy cywilnoprawnej. Po wojnie budynki, które nadawały się do rozbiórki, przechodziły na własność Skarbu Państwa. W 2001 roku burmistrz gminy Warszawa Centrum uznał, że w dniu wejścia w życie dekretu Bieruta w 1945 roku kamienicy nie było. Byli właściciele w 2008 roku, uzyskali jednak decyzję, że budynek istniał. Tajemnice kamienicy na Marienstadzie to dzisiaj Rzeczpospolita. W tym kontekście Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie dziś o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Atak jakiego na Bodnara? Komu zawadza Rzecznik Praw Obywatelskich? Adam Bodnar powinien podać się do dymisji, ogłasza wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, a w Sejmie trwa poszukiwanie większości potrzebnej do odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Poszło o list, w którym Bodnar wyraził wątpliwości na temat pracy Komisji Weryfikacyjnej Jakiego. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły bowiem skargi dotyczące m.in. sposobu przesłuchiwania świadków, stronniczości komisji czy uniemożliwiania dostępu do akt. I jeszcze rzut oka na Gazetę Polską codziennie. Tutaj tekst: Rosja chce powtórki z Katalonii w Polsce. Katalońscy separatyści zainspirowali Polaków. Mieszkańcy Śląska wezmą przykład z Katalończyków. Referendum w Katalonii zostało uznane za ostrzeżenie w Polsce, tak piszą rosyjskie media. To wojna informacyjna, jej prowadzenie przeciwko Polsce jest w interesie Moskwy. Tak oceniają tę sprawę i te tytuły w rosyjskiej prasie eksperci. Marcin Pośpiech i poranna prasa, 227 Trójek, Bieszczady. Dzień dobry, Szczepana, ja jeszcze w Bieszczady średnio tak co 5 lat i za chwilę też pojadę 10 października. Jak powiedział klasyk, Bieszczady się jedzie tylko raz, a potem się wraca. Jakaś dziwna nostalgia jest w nich. Ma pan całkowitą rację, zatem wracamy. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. Łukasz Karusta jest w Bieszczadach, łączymy się ponownie, no i obiecałem, że zapytam. Dzień dobry ponownie, to znaczy, że ja też tutaj wróciłem, a nie przyjechałem po raz pierwszy. No zdecydowanie, tak, tak to w takich kategoriach to trzeba rozpatrywać, a jak już wróciłeś w te Bieszczady, to jakieś udało się spotkać zwierzęta? No z takich groźnych zwierząt to na szczęście żadnych nie spotkałem, jedynie jak przejeżdżałem wczoraj przez takie przełęcze, wracając z Ustrzyk Dolnych, taka atmosfera była, padający deszcz, unoszące się mgły, zaczynało być już ciemno, bo to było około godziny 19:00, przed moim samochodem przebiegły dwie sarny, na szczęście to było no może kilkanaście metrów, więc nie trzeba było gwałtownie hamować. Oprócz tego widziałem znaki "uwaga rysie", bo tutaj można też podobno rysie spotkać. No a tutaj też wszyscy ostrzegają i nawet lokalni samorządowcy wydali takie ostrzeżenie, że żeby uważać na niedźwiedzie, nie chodzić gdzieś może wysoko w nieznane miejsca w góry. One nie schodzą tak bardzo nisko do samych wiosek, ale schodzą do niektórych zabudowań. No i o te niedźwiedzie tutaj też okolicznych mieszkańców zapytałem. tutaj koło leśniczówki, koło pana Surowca. Ile? 100 metrów od Juska? 4 na drodze były. Stara z trzema młodymi. Tutaj u kolegi na podwórko wchodzi ile od sklepu? 100 metrów stąd Maślanego. No to też ta sama przychodzi. Także przychodzą niedźwiedzie. Ale robią krzywdę ludziom? Nie. Na razie nikt nie spotkał się tak vis-a-vis. No ja miałem ile? 6 uli. To mi wykasowała Franca z trzema młodymi, przychodziła, wszystko mi wykasowała. Całą pasiekę mi skasowała. Tutaj pszczelarz taki, Jurek jeszcze jest. Dosłownie metr od domu, kurde, przechodziła niedźwiedzica. Ul mu wyniosła, jeden to do dzisiaj nie znalazł. To już jest 3 lata, mówi. Chodzą, chodzą. Gawrę podobno widzieliście. No to gawra jest tu pod smerekiem. Jak patrzeć przez skrzynki tu, no to wczoraj był syn tam, przejście w góry, no to znalazł, ma zdjęcia, wszystko. Ale zimą nie schodzą. W zimie śpią byki. Śpią. Jak nie będzie zimy, to nie będą spały znowu. To zależy od zimy wszystko. Były zimy, że całą zimę praktycznie nie spały. A jak zima konkretna, no to śpią, no to wiadomo. A w tym roku jaka zima będzie? Przyjedź na wiosnę, to ci powiem, jaka zima była. Prawda, no właśnie życiowa. Nie wiadomo, jaka zima będzie, bo prawda życiowa oczywiście, że tak. No ale górali pytałem, no chociaż to nie tacy górale z Tatr, tylko z Bieszczad, ale nie wiedzieli, jaka zima będzie. Chociaż kilka razy już tutaj usłyszałem, że takich zim jak kiedyś to już tutaj nie ma. Kiedyś to było po 2,5 metra śniegu. Jasne. Łukasz Karusta jest w Bieszczadach i oczywiście będziemy się łączyć. Mamy dla Państwa jeszcze propozycję zabawy do 9:00. Otóż pomyśleliśmy, że trzeba by było wymyślić jakieś ładne przysłowie, skonstruować samodzielnie ładne przysłowie z Bieszczadami, żeby one tam się pojawiały, Bieszczady w tym przysłowiu. Gdyby Państwo byli łaskawi, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Gdzie Bieszczad 6, tam... Dobrze. Nie podpowiadać. Panie Kazimierzu, proszę nie podpowiadać. 73533. 73533 to numer SMS-owy, pod który proszę wysyłać te propozycje przysłów. Koszt to 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin jest na stronie internetowej, a nagrodą jest zestaw wełnianej bielizny termicznej. I to bardzo ciekawe, bo to jest w zależności od tego, czy damski, czy męski, to około 600 zł wartość tego. Czekamy na Państwa propozycje przysłów z Bieszczadami w tle. 73533. Na program zaprosił sponsor Wróbek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Wróbek, your bodyguard. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. W Bieszczadach będziemy także w audycji popołudniowej, prawda, panie Łukaszu? Prawda. Będziemy właśnie o taką twórczość pytać, no bo tutaj niektóre takie miejsca są, że nic, tylko usiąść i wiersze pisać. No i mamy takiego jednego w redakcji, który właśnie stamtąd i czasem jak usiądzie i napisze, aż się człowiek zaduma. I to jest właśnie taka propozycja. Artur Andrus. Warszawiacy śpiewają o Wiśle, ci z Olsztyna śpiewają o Łynie, ci z Katowic o ciężkim przemyśle, a ja śpiewam o mojej Solinie. Tutaj wszystko ładniejsze i lepsze w porównaniu na przykład z Krakowem. Czystsza woda i czyste powietrze, choć pod Jasłem są pola naftowe. Wielkie nieba, co za wrzawa, chcą przenosić, ale gdzie Olsztyn, Kraków czy Warszawa? A ja jednak myślę, że jeśli chcecie gdzieś przenosić, to w Bieszczady, bo to idealne miejsce dla stolicy. Komuniści z ludowcami mogą wchodzić tu w układy, w razie czego mają blisko do granicy. Tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród i nieprawda, że tu bieda, głód i nędza. Na mieszkańca tu przypada czarnej ziemi 6 hektarów, to na drewna niedźwiedź i 2/3 księdza. Spoglądają krakowscy poeci na poetów warszawskich z wysoka, lecz przypomnę panowie, że przecież już przed wami był Grzegorz z Sanoka. Po tych ścieżkach pan Szwejk spacerował, Był Jagiełło z małżonką i świtą. Przebywała tu Bona Królowa oraz Gierek z Josipem Broz Tito. Wiatr się tłucze po tarnicy otulonej płaszczem gwiazd, ale wróćmy do stolicy i powtórzmy jeszcze raz. Jeśli przenieść to w Bieszczady, bo panowie, każdy z was odnajdzie tutaj coś swojskiego. Jak przed laty w gęstym lesie stoją dacze w Arłamowie, a w Jabłonkach stoi pomnik Świerczewskiego. Tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród i nieprawda, że tu bieda, głód i nędza. Na mieszkańca tu przypada czarnej ziemi 6 hektarów, to na drewna niedźwiedź i 2/3 księdza. Jeśli przenieść tę stolicę, to w Bieszczady, gdzie po połoninach diabeł owce gna. Prosi o to na Mazowszu zamieszkałe przez przypadek dziecko Bieszczad, podpisany Artur A. Prosi o to na Mazowszu zamieszkałe przez przypadek dziecko Bieszczad, podpisany Artur A, czyli ja. Bardzo dziękujemy, panie Arturze. Urywki z kalendarza. Widzę, że pan redaktor w szaliku z wymalowanymi na twarzy barwami narodowymi znaczy przygotowany do meczu. Tak, i mam też, proszę pana, inne utensylia, które mi się przydadzą w razie przegranej. Na przykład. Trąbka. Bardzo dobre. Bardzo dobre trąbka. Proszę pana, trąbka. A jaki porządek pan typuje dzisiejszego spotkania? Proszę pana... Jednak. Tak. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Wojciech Zimiński, proszę do Adremu. Adrem jest taki, że dziś mamy 5 października. Na początek kilka informacji z naszego działu kadr. No i dzisiaj no, one nie są dobre. Jednak. Te wiadomości, no tak, bo nie żyje Fokas, proszę pana. Cesarz bizantyjski zmarł 5 października 610 roku. Niestety zmarł również Karol Łysy, proszę pana. Karol, nie Karol, tylko król zachodnich Franków, 877. No i wreszcie zła wiadomość dla mieszkańców Półwyspu Pirenejskiego. W 1214 odszedł Alfons Szlachetny, król Kastylii. A teraz wiadomość trochę dobra, a trochę zła. 5 października 1713 roku urodził się francuski pisarz Denis Diderot, ale też niestety już nie żyje od jakiegoś czasu. To jest ta zła wiadomość. Diderot jest autorem m.in. utworu Kubuś Fatalista i jego pan, a w tym zaś utworze jest pewien cytat, który brzmi: bo i mnie niczego nie uczono i wcale nie czuję się przez to gorszy. Jeżeli mają dzieci głowę na karku, to dadzą sobie radę jak ja, a jeżeli są osły, to czego bym ich nie nauczył, pomnożyłoby to tylko ich osielstwo. I tym dyskusyjnym twierdzeniem dotyczącym nauczania przychodzimy w gładki i inteligentny sposób do informacji, że 5 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. Obchodzimy troszkę tylko oczywiście, bo bardziej obchodzimy 14 października, nasz własny Dzień Nauczyciela. Ale jakby się zastanowić, to chodzi o tego samego nauczyciela. Nauczyciel to człowiek, trzymając się poetyki Kubusia Fatalisty, starający się wyplenić z nas, uczniów, osielstwo. Oczywiście udaje się to w różnym stopniu. Ci najbardziej pozbawieni osielstwa nagradzani są Nagrodą Nobla w dziedzinie, która im przypadnie do gustu. I tak to się już w życiu układa, że z osła możemy uzyskać noblistę lub salami. Pierwsze cieszy w dłuższej perspektywie, drugie zaś przez chwilę, kiedy smakowita kiełbaska cieszy podniebienie.